Most épp észre még venni azt 12 órát tartó 4 óráig tanfolyamon, vagy nem bírom? Most menjek be, vagy nem menjek be? Thank you. volt olyan nap, már kérdezik meg a tanár. Olyan napi nap, amikor nem volt a... Mert itt tart a szintűzőt. Mikor azt a szintűzőt? Akkor nem majdnem. De rendben, de nem tett meg előre. Várjunk, de akkor már én azt tartom, hogy hát tényleg nem kell tenni, és akkor itt jön a lakosztókat. De a lányt az miért nem akarok, így lesz különösen. Akkor már nem tudok. Rendben, az a falatlakon rajtadom nekem, hogy így mindegyek. Thank you.

Vado a mondo? No, no.